Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. 95.0 Açık Radyo'da Kamusla Güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Ömer ve Şule Kaymakçalan'a çok teşekkür ediyoruz programımız ve radyomuz adına. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Bu arada çok güzel bir ödül aldı radyomuz. Prince Claus ödülü. Çok mutlu olduk. Bu karanlık diyebileceğimiz günlerde bizi çok mutlu etti. Bütün çalışanlar, kurucular, emeği geçen herkes ve dinleyicilerimiz adına sevincimizi buradan paylaşalım dedik. Evet. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık diyelim. Tebrik edelim tekrar. Emeği katkısı olanlara. Efendim, hemen program başında hatırlatıyoruz. Hem programımızla aynı isimli Gmail adresimiz var. Etkin bir biçimde kullandığımız, her hafta ufak tefek bilgileri yayınladığımız Twitter adresimiz var. Kamusla Güreş ve Instagram adresimiz var. Takip ederseniz mutlu oluruz. Instagram'a bazıları istoş diyor. Öyle mi? Çok duymaya başladı. İstoş. Doğru. Gençlerden ben de duydum. İstoş. Evet. Evet. Instagram, yani evet, ağırlıklı olarak Twitter'ı kullandığımızı belirtelim. Çünkü gerçekten zamanla ilgili bazen sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunları bir anlamda eksik gördüğümüz şeyleri orada tamamlamaya çalışıyoruz. Bu yayın döneminde de eksik gördüğümüz şeyleri düşünerek eksik bir şey mi var başlığı altında. Geçen yayın dönemlerinde eksikliğini hissettiğimiz, tamamlayamadığımız bazı kelimeleri bu yayın döneminde biraz daha üzerinden geçip kendi adımızdan naçizane tamamlamaya çalışacağız. O yüzden devam ediyoruz. Baba kelimesindeyiz. Baba ile ilgili olarak geçmişte bir programımız olmuştu kısa. Evet, ilk yayın dönemimiz ikinci programımızdı. Merak 2 edenler, Mayıs açık, 2016. Evet, merak edenler Açık Radyo'nun podcast kayıt arşivinden bakabilirler. Devam ediyoruz. Geçen hafta yeni bir sözlüğümüz vardı, sosyoloji sözlüğü. Ara ara kullandığımız bir sözcük var, etnoloji sözlüğü, Sedat örneğin. Burada baba hukuku diye bir başlık var. Bir onu açayım istedim Didemciğim. Aç canım. Baba hukuku soy zincirinin, mirasın, işte babalık görevinin baba soyuna göre hesaplandığı ve erkeğe büyük ayrıcalıkların tanındığı toplum düzeni olarak geçiyor etnoloji sözlüğünde. Bu da ne demek? İşte baba hukuku düzeninin işte egemen olduğu yerde evli erkek çocukların karıları, işte kocalarının büyük ailesine katılmakta. Böylece kendi ailelerini bırakmaktadırlar. Baba hukuku daha çok yabanıl hayvan avcılığıyla geçinen halklarla geçimlerini çobancılıktan sağlayan toplumlarda görülürmüş daha çok. Ancak baba hukuku ve ana hukukunun seyrek de olsa bir arada bulunduğuna dair örnekler de varmış. Aslında tabii baktığın zaman ta işte avcılıkla geçinen halklarda görülen bu baba hukukunun bazı etkileri günümüzde de devam ediyor mu bilemedim aslında. Çünkü değil mi, hala kadın soy isimlerinin erkeğin, evet, bahsetmiştik bundan. Yani tamamen göz ardı edilip erkeğin soy ismini kadının kullanması bunun bir örneği belki de. Doğru ve şey de tabii tam senin tanımının başlığı altına giriyor mu emin değilim ama bizim alanımızda olmayan bir alan. Fakat şeye de dikkat ediyorum. Yani anayasa hukuku içerisinde yer alan kuralların dışında bir hukuk da sürüyor toplumda. Buna çok dikkat ediyorum. Bazen işte ustalarımızla veyahut da eve gelen yardımcımızla muhabbet ederken çok fark ettiğim bir şey. Ev genellikle erkeğe kalıyor. Sanki kadın evlenince diğer aileye gidiyor ve bu aileden çıkıyormuş gibi bir tavır sürüyor hukuki anlamda. Ben hatta bir süre evvel bizim eve gelen bir eski yardımcımızla konuşurken bir türlü anlayamamıştım. İşte ölmüş anne babaları... Kızlar da artık yaşları da var tabii, böyle o kadar genç kız değiller kadınlar. Erkek kardeşlerinden evi almaya çalışıyorlar. Kızıyor bu da işte, zavallı adamın altından evi almaya çalışıyorlar. Anlattı anlattı. En sonunda bir noktada şeyi fark ettim. Aslında o ev anne babadan üç kardeşe bırakılan bir ev. Yani hukukta öyle olması gerekiyor. Ancak erkeğe bırakılmış. Yani erkek kalıyor ve onun hakkı gibi görünüyor. Ama kadınlar anne baba öldükten sonra hukuki hakları için mahkemeye başvuruyorlar. Ve benim bir kadın olan yardımcım bile bunu o kadar garip buldu, ayıpladı. Adamın altından evi alıyorlar gibi anlattı ki... Bayağı düşündürmüştü beni. Toprakta da öyledir yani. Değerli topraklar erkeğe, öbürleri kızlara falan. Bilemedim tam bu senin onu tanımına. Yani yazılı olmayan bir kurallar silsilesi var. O yazılı olmayan kurallar silsilesinde kadının payı genelde ya dediğin gibi tamamen göz ardı ediliyor. Ya da işte verimsiz olan işte topraklar belki. Ya da daha az değerli gayrimenkuller kadınlara kalıyor. Çok örneğini rastlıyoruz tabii. Çok. Maalesef. O yüzden mülkiyetle ilgili bir tekrar düşünmek gerekiyor galiba. Kadının kabullenmişliği içinde olması da bir sorun tabii. Yani tabii ki ona kalacak yaklaşımı da o kadar ağır basıyor ki erkeğe kalmasını doğal kabul eden yaklaşım. O arada kendisi ama büyük eksiklikler yaşıyor paraca yahut da işte koca eline mahkum ya da kazandığı para bir şekilde gene erkeğe gidiyor ama gene de doğal bu böyle kabul sanki ediyor. Üzerine çok düşünülmeden kabul edilen bir gerçeklik gibi, değil mi? Evet, Hani otomatik otomatik olarak kuşaktan kuşağa sindirilmiş bir gerçeklik olarak devam ediyor. Aslında için çok basit bir şekilde önüne açıp bu meseleyi tartmaya kalkınca insan bir yerlerde bir haksızlık olduğunu görecektir. Ama işte o otomatik kabullenme, o gerçekliği apayrı bir tartışma konusu. Evet, birçok Öyle. konuda olduğu gibi. Burada ben de hemen şeye geçeyim mi senin bittiyse etnoloji sözlüğündeki Evet. tanımın Kerem. Şimdi Ertuğrul Saraçbaşı'nın da sık sık kullandığımız Yapı Kredi yayınlarından basılmış damıtılmış sözleri var gene elimde. Baba başlığı altındaki sözlerden seçki yaparken tıpkı deyimlerde olduğu gibi sevgili dinleyicilerimiz malumunuz bu ek olarak yaptığımız dördüncü baba programı, geçmiş baba programlarımızda da pek çok şeyden bahsettik. Hep böyle bir babayı kayıran, babadan yana nalıncı keserini yontan bir yaklaşımın ağır bastığını fark ettim. Veyahut da oğlu kötüleyen, bir de ortada oğul var, kız yok. Öyle bir durum da söz konusu. Sadece babanın oğlu varmış gibi. Oradan kadın olarak senin duyarlılığın daha fazla. Güzel oldu aslında bir yandan. Öyle yani oluyor ister istemez. O yüzden bu başlığa uyan birkaç sözü seçtim. Şimdi Gabriel D'Annunzio'nun bir sözü. Bir baba 100 evlada bakar da 100 evlat bir babaya bakamaz demiş. Yani bu kadar mı genel bir durum? Öyle demiş. George Herbert'ın ya da George bir sözü bir baba yüz öğretmene bedeldir demiş. Burada bir tabii kayırma söz konusu değil ama öğreticiliği açısından öğretmenin de önüne konmuş baba. Goethe'den şimdi bir söz okuyorum. İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar demiş. Bunu da konuşmuştuk, evet. Evet, baba olana kadar anlaşılmıyor gibi bir yaklaşım. Gene Goethe'den bir alıntı. Adettir babanın topladığını oğlu saçar. Şimdi Goethe'nin hayatına da bakmadım ama sanki bir dertli babaymış gibi göründü burada söz yaklaşım. İşte genellemeler biraz herhalde şey düşündürüyor beni. Felecikli Hadidi'den bir alıntı. Cihanda her kişi oyun utamaz, ata yerini her oğul tutamaz demiş. Ne Neyse. anlamadım, bir daha tekrar bakayım. Efendim, cihanda her kişi oyun utamaz, ata yerine her oğul tutamaz. İlk cümle biraz da tabii mani gibi altyapıyı oluşturmak için kurulmuş ama yani mühim olan burada her oğulun babasının atasının yerini tutamaması. Malum ata baba yerine çok kullanılan bir söz, özellikle eski Türklerde. Neyse ki burada her oğul diye bütün oğulları kötülememiş. Son bir alıntı da Refiki'den geliyor. Baba oğluna tutar bir bağ bağışlar, sonra üzüm vermez oğlan demişler. Bu çok bilinen bir söz, aynı zamanda deyim, atasözü şeklinde kullanımları da var. Gene hayırsız oğlanlar şeklinde bir tekrar olmuş. Ama dediğim gibi kızın esamesi okunmuyor efendim. Öyle. Hayırlısı efendim. İstersen bir şarkı arası verelim, sonra biraz mitoloji ve mitolojiye bakacağız baba İsterim kelimesiyle. Keremciğim. Tamam. Şarkımız Joe Cocker'dan My Father's Son. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'dayız. Kamus'ta güreşiyoruz. Baba kelimesindeyiz. Biraz mitolojisine baktık. Aslında mitolojisine bakarken derya deniz bir durum söz konusu. Dolayısıyla biraz da kendi istediğimiz İsteklerim doğrultusunda bakmaya çalıştım. Çünkü gerçekten işin baba boyutuyla ilgili inanılmaz zengin bir kaynak var ve tarama da yapabiliriz bu anlamda. Ama maalesef Sonsuz. zamanımız çok da yeterli değil. Mitoloji zıtlık paradigmasında baba-oğul mücadelesi ile ilgili bir makale bulundu. Çok ilgimi çekti aslında. Fuzuli Bayat'ın, Profesör Doktor. Daha çok baba oğul mücadelesi üzerine bakacağım mitolojide. Özellikle Türk mitoloji sisteminde bu baba oğul mücadelesine nasıl bakılıyor? Bir yandan kozmosun ve kaosun zıttını simgeliyor bu baba oğul düşüncesi. Aynı zamanda yeni ile eskinin, İşte töreyle kuralsızlığın mücadelesi şeklinde de bir değişim ve dönüşüm de yaşıyor aslında Türk mitolojisinde. Baba mücadelesi motifi Türk destan ve masallarında hayli geniş yer edinmiş durumda. Özellikle bu yaratılış mitlerinde baba ile oğlun yeryüzüne sahip olmak uğruna verdikleri mücadelede çoğu zaman oğlun galip geldiğini görüyoruz. Aslında bu galibiyet başta da belirttiğim gibi yeniliğin eskiye, işte gençliğin ihtiyarlığa, işte törenin düzensizlik üzerindeki zaferi gibi de bir yorumda aslında kazanmış oluyor. Güzelmiş. Bu makalenin ana tezi ya da yaklaşımı, değil mi? Evet. İslamiyet sonrasında da bakmış aslında. İslamiyet sonrasında da destanlarda dinin getirdiği ideoloji açısından oğlun işte kafir olan babasını yenmesi üzerine de bir takdim söz konusu. Buna da örnek vermiş işte makalenin yazarı. Manas Destanı içindeki Alman Bet Destanı buna bir örnek. Bir başka örnek yine yaratılış mitleri örneği var. Bu Altay ve Sibirya yaratılış mitleri örneği. Burada Tanrı'nın yardımcısı onun kendi oğludur. Oğul babası tarafından işte kabiliyetini ve bilgisini üzerine seçiliyor. Tanrı tek başına dünyayı yaratamayacağı için Altay Sibirya yaratılış mitlerinde toprağı oluşturması için oğlundan yardım istiyor. Bu çok ilginç bir şey. Tanrı'yı aynı zamanda yaratıcılık gücü olarak da adlandırıyor yazar. Demiurg deniliyor buna. Ne deniyor? Demiurg. Yaratıcılık gücü olarak geçiyor bu kelime. İşte dediğim gibi tek başına dünya yaratamayacağı için toprağı oluşturmasını oğlundan istiyor. Oğlu da oğlunu ördeğe çeviriyor. Okyanusun dibinden ona balık getiriyor. Çok güzel bir hikaye aslında baktığın zaman. Ya evet, bunu hatırladım. Deniz Gezmiş'in su mitoslarında da vardı diye anımsıyorum. Evet, ördek, su. Evet, orada okyanusun dibine batıyor ve balçık getiriyor ve böylelikle yaratılış sürecindeki toprağın oluşması tamamlanmış oluyor. Ama peşi sıra bu yaratılış süreci bittikten sonra Tanrı veya işte bu demiurg dediğim yaratıcılık gücü oğlunu görmezden geliyor. İşte rolünü küçümsüyor. Oğul bununla birlikte hakkını talep ediyor. Böylelikle bir işte güç, mücadele, bilgi savaşları görülmeye başlıyor yaratılış mitlerinde. Çok ilginç oldu. Çok hoşuma gitti bu ördek şeyi. Simgesel olarak. Dede Korkut destanlarında da görülüyor işte baba oğul ilişkisi. Doğru. Mücadelesi. Ama baba oğul ilişkisini incelerken Dede Korkut destanlarında yazar. İşte bu ilişki ve çelişkiyi doğuran asli nedenlere bakmış. Daha çok işte töre, örf, veraset için bir mücadele söz konusu. Bununla birlikte işte psikolojik sebeple mücadele, kıskançlık veya çekememezlik den dolayı da bir mücadele söz konusu ama daha çok işte dediğim gibi töre, örf ve vesayet için mücadeleler söz konusu. Bunlara örnek işte bir çok klasik bildiğimiz bir Türk töresi var. Buna göre de işte Hakan olma hakkı daha çok işte büyük oğula ait. Ama işte Mete'nin babası Tuğman'ın küçük oğlunu Hakan yapmak istemesi üzerine bir törenin ihlali söz konusu. Bu ihlal anlamına da geliyor bir yandan. İşte bu devleti idare etme, işte kanun ve varislik prensibinin bozulmasının destana yansımalarından biridir diye açıklamış. Bu devam ede gelen bir şey de bir yandan tabii. Benim de aklıma hemen Osmanlı geldi. Tabii orada padişah, baba ve oğullar arasında öldürmeye kadar varan işte mücadelenin, rekabetin, tahtın ele geçirilmesinin o senin mitolojide de aslında bağlarını kuracağın ilk mücadeleden bugüne devam ede gelen bir altyapı. Evet. Hatta psikanaliz ve psikoloji de bu hani babayı yenerek ergin olma noktasına da götürüyor. Bir sürü şey düşündüm sen konuşurken. Buyur evet, Keremciğim. Yani ta yaratılış mitlerinde var dediğin gibi. Baba oğul mücadelesi, işte taht mücadelesi, iktidar mücadelesi. Bunun yansımalarını şu anda tabii ki görüyoruz. Yani Osmanlı'da geçmişte de çok örneklerle karşılaştık. Aslında bir taht yine bu baba oğul ilişkisiyle ilgili klasik Yunan mitolojisinde karşılaştığımız iki temel mücadele var. İşte Kronos'un Uranus'la, işte yine Kronos'un Zeus'la mücadelesi var. Birden geçiş yaptım ama klasik Yunan mitolojisine. Yok ama çok bağlı oldu aslında. Şu anlamda önemli. Bu aslında aşama aşama klasik Yunan mitolojisinin bizim hani daha çok insanların ilgilendirdiği, daha doğrusu ilgisini çektiği nokta olan Olimpos tanrıları ve onlarla ilgili hikayelerin bir özeti anlamına da geliyor buradaki baba oğul mücadelesi. İşte Uranos'la Kronos hikayesinde Uranos'la Gaia'nın son oğullarıdır işte Kronos ve bildiğimiz anlamda Titan soyundanlıdır. Babası Uranos'un erkeklikten yoksun etmekle Kronos işte babasını Uranos'u erkekten yoksun etmekle birinci kuşak tanrının egemenliğine son veriyor. Böylelikle ikinci kuşak başa geçmiş oluyor. Bu da tabii Kronos ve diğer tanrıların olduğu kuşak. Bu burada Uranos'un erkeklikten yoksun edilme hikayesinde annesinin de rolü var Gaia'nın. Bu eline verdiği bir çelik tırpanla babasını hayallerini kesiyor. İşte bu aynı zamanda tanrı kuşaklar arasındaki çekişmenin de ilk aşaması olarak hani biliniyor. Bu da önemli. Peşi sıra Zeus ile Kronos arasındaki mücadelede de yine annenin rolü var. Anne çünkü Rhea, Kronos'un eşi. Rhea. Bu altı çocuğunun sonuncusudur. Kronos'un ama genel bir her daim bir korkusu var. Nasıl Uranus'u alt ettiyse, edip egemenliği eline almışsa, Zeus'ta da sürekli bir şey, Kronos'ta da bir korku var. Aynı şey başına gelecek diye. Aynı şey başıma gelecek diye. Bu hadım edilme olayı da değil mi? Bu da çok psikolojide kullanılan bir şey. Babayı aslında can veren babanın o özelliğini ortadan kaldırma, işte rekabet gene. Neyse, bu konularda bize çok daha yardımcı olacak bir konuğumuz olacak umarız diye ben gene araya sürpriz parantezini açayım. Evet Keremciğim, buyur. Yani dediğim gibi bu Kronos ve Zeus arasındaki mücadelenin bazı işte ince noktalarından bir tanesi. Zeus da bu ikinci kuşaktan da yenmiş oluyor aynı zamanda babasını yenerek. Ve dolayısıyla üçüncü kuşak, yani daha çok hikayeleriyle bezendiğimiz bu klasik Yunan mitolojisinin, Olimpos tanrılarının hikayelerinin oluşması ve bunların egemenliğinin kurulmasına dönüşüyor. Böylelikle bizim her zaman programlarımızda klasik Yunan mitolojisi örnekleri veriyoruz. Bu çelişkili dünya, Zeus'un türlü halleri, Zeus da bir baba olarak bayağı sorgulanası, düşünülesi bir karakter aslında. Ama bir yandan hikayenin gidişatına baktığımızda da sanki hep böyle geleceğe prim veriliyor. Yani oğul bir şekilde alıyor, devrediyor baba isteyerek ya da istemeyerek. Evet, yeni bir dünya kuruyor. Ömer yavaş yavaş kes diyor. bu dünyayı evet kapatın diyor. Yani kapatın, gelecek programlara bakın diyor. Bir özet geçeyim. Yani Kronos ve Uranos'un mücadelesinden sonra Zeus ve Kronos'un mücadelesi aslında hepimizin ilgi odağı olan Olimpos tanrılarının hikayelerini oluşturuyor. Zeus böylelikle evrendeki yetkilerini kardeşleriyle paylaşmaya başlıyor. İşte hepimizin bildiği Poseidon'u deniz tanrı, Sades'i de yeraltı ülkelerini vermesi söz konusu. Böylelikle hayatımızı hakikaten çok etkileyen bir hikayeler silsilesiyle karşı karşıya geldik. Bu okumayı da baba oğul mücadelesi üzerinden yapmaya çalıştık. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi haftalar. İyi haftalar. Hoşça kalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.